wejdą na oczy od samego rana. Trzeba walkę toczyć, trochę przejebana sytuacja. Narracja przechodzona, przegadana tematyka za śmiechama, co finansuje ten dramat. Będę stoją po bramach, dzieci kroją na dramal. Kiedyś kupię kałacha, kurwa przeprowadzę zamach. Tutaj zawsze mało siana, zesperowane sługi wypinają dupy, żeby ktoś w końcu kupił społeczeństwo paskudne. Parlamenty jak burdel, propagandzie chuj w dupę. Ożoraz sobie nie utnę, po owacach i poznacie dolary czy tam ruble. Pamiętasz nad Bagdadem, nie bo jęczało okrutnie. Kupione masy mają głowy fuj napchane gównem. Już nie mogę patrzeć na to i ciekawi mnie co później. Dokąd prowadzi maraton, dokąd biorą te durnie. Masowe egzekucje w porozumieniu i szkólnie. Nowe społeczności botów mają wgraną bezradność. Podpieli nam się do zwodów i niech pochłonie nas marność. Wylewają na nas, żeby ma szanować każdy zapach. A jak na ciebie coś leci, to dostaniesz po łapach. Międzynarodowy atak na ostrzeń rosyjskich reguł. Za fasadą tolerancji szuka drugiego obiegu i wyszuka każdy szczegół. Światowy monitoring, majsterzy upodlenia, ingerencji i kontroli. Cenniemy płaszcz pokoleń karmione strachem i biedny chłopak to nie złapali z tematem gnoje jak wyścig zbrojeń. Słyszałeś wystrzał ma nad jeziorem swój prywatny Afganistan. Dla uchodźców mury na granicach państw, bundy tłumione w zarodku dyktatury. Są w porządku, jak się kręci biznesy. A śmiesz tysięcy osób, to statystyka niestety. Oczywistość, to pytam czemu nikt o to nie pyta. Stezelowana prawda na trujących językach. Chłopacy walili z wiadra i zaliczyli przybą. Przyjechała policja, tutaj mają taki zwyczaj, żeby rujnować życia i karać bez powodu nadużycie prawa. 1312 sposobów, jak ci chcą zakleić pysk. Tu fabrykują dowód i nie zostanie nic oprócz czurienia i sprawdu przetrawionej trucizny. Przeliczanej w mililitrach nigdy nie daj się namierzyć. Wszechobecna zglizna i wszechmogący syf. Pochowany po osiedlach, pochowany bo pożyczył siano. No i wszystko przegrał, kreowane problemy. No i sztuczne pokusy, chore eksperymenty. Zawsze chcieli zagłuszyć głos rebelii. Posłuchaj się zapierdale, potem kupuj narastająca frustracja doprowadzi do rozruchu. Ludzie zamknięci w klatkach, to kolonie przygłupów. Przeładowanie gnata, to melodia dla uszu. Po ciebie kontratak i ciągle na rasuchu. Wybite siebie w autach i bramy chwila w ruchu. Piękna planeta.